Cuando me redice, cuando me redice, son coy, son coy, son coy. Ah, mi duya don, ufra. Ota le koto, le kabora ki tu mango selaki, yango yo, le komisiki, elle fait la nu metallique. Prophète number one, monero d'Afrique. Koto l'anzambe, betu kangama kabusko. Baitela ye pitima ia sela nyangwa kambo e kikota kaboki la bakele kele mami lela mama kanyama ka ukile demi papi mboma ale makakila ya ka e mikota kele elen kalema embela bata kite mata ke babo kedole ya nguma mabeleli ya ka e kabola bituma ipanga jema ya ka e kabola bienvenu keta kaita vandal nana bolotua radio kapi wilika embe vre vre ana kabola choka kabengele Nana Boduga, Panaka Bola, Kashinga, Ayele, Yele, Mayele, Yele, Panaka General Rouse, Le Kabola Bitu Mayango, John Bambengo, Radio Cap, Abele Lissier, Yaka Yaya, Evelyn Kamo Lopez, Mobalina Ya, Mobalina Ngae, Jimmy Manganga, Santi Manaya, Santi Mananga, Panaka Bola, Shatindala, Alana Biso, Papa Mako, Cheri Maluma, Akagera, Vendredi Aya, Samedi Yanga, Paulel Mopepe, Service Kola di masha kero sambo Panaka Bola Nala ina chambra nga imoko Chambra di commerce le blanc Nata ina monte toazere Panaka Bola Nazo ni moto le lo enga ite Patron mou sa regra libanais Kota passe mote ma moto Kapten Frank Kazango Meje Ngolabe Kapten Remi Kanza Malalez Mami Bekila Mamala nga e Kapten Papi Bongambe Kwasiye yale enga imoko Pana Pano Sede na Grand Marché Kene ya loko ya Papa Moise Makopena ya Sede na King Kepia yo Fuchila yanga Ise Kepuna Iyeboya yo Solambo yanga Isa Lusako e Mutop Kongo FM Singa Fumo Zaote Nadine Timpo Jekane ya yo Yisingbengbe yanga Sise Fili Jongale Mama ye Shora Duki Nati e kanga nyama Panaka Bola Depuis Fouchila, Moninga Wera Le nom de la presse est Jimmy Mukendi David Insala, Jerry Lando Yeke Koya Dilama, Kasukula Mamo Kokoe Ibuane Kadila Maya EPCT, Mamela Maya Chapa Agnès Miala, coordonnatrice Yamo Amba Saji Famba, Mouba Bwende Général Alomaboni, Pongo Evele Jiken Lomala Maître Popi Espatara Sidi Mono Yaka Namolongo Champion Kiwaka Yetumba Ah Ah Zedibara Ah Ah Ah Stafet Toko na Kinyama Omoda Se Bosomba Bomanga Kinyi Kakongo Bomanga Kloge Bosomba Bomanga Chakumunango Bomanga Sintena Bomanga Kinyi Kakuno Bomanga Shora Kinya Bomanga Chakumunango Bomanga Selebo na Madame Chokoso Bomanga Oh Ayo Yedo lo kubu li doma, papa la jena rosi, tabula li kola ma pata La liye sobe, usto sai sai Sankara de kuta wewa Mama bomanga, chakumu na ngobo manga Kibengu Kito silo sala bomanga, kinika kunobo Chagino papa na frida bomanga, kinika kunobo manga Mama bomanga, papi e kongo Madele, sambengo mbe Kena kengana Madele, madele Leo somen ane kinguta, papa la mama ifete Papa na patrika kinguta Ya filo Ya biko Papi boto Bolo Koma tout de l'envoi Kanemo

nga moko ya bless mongo